ضمانت نزول ضمانت واقع دو خود دفاع بدر واقع سے ہوا دو خود ہم سے ہوا پتا ہوا کہ راج سورت راگ لے رہے اگر واقعات بل پکے بڑی سورت ہم دیر نمونہ دی سورت کا سورت کنز امریکی کنز کنز انلس سولوک دال غریبان و خزانہ رکھا دین دے تو سورت الامان ہوئی امن دے پڑے کے دین دے تو سورت المعینہ ہوئی مدد کو ان کے سورت پہ پاکیدہ کی بھائی امداد کی ہو دین دے تو سورت المجادلہ ہوئی مجادلہ مناظر والی سورت پہ کنا بندے تو سورت الاستغفار ہوئی بخری سورت دے بندے تو سورت طیبہ ہوئی دارنگ سورت زہرا چمک کی سورت بکرت زہرا یعنی بیتم زہرا ہوئی حدیث کے دوار پہ زہرا یعنی ویلی رقی دن کی سورت نہ رنا والے سورت نہ کرنا دلے سے جیلت کم آثار اخبار دے راگنی تفسیر کرتوی اگر روایت نقل کر لیں کہ انہا امان من الحیات و کنز للسلوک و تحاج عن قارعات الاخرت دا سورت امن دے دا مارانونا کہ ظاہری مارانیوں کہ دا شرک بیدت مارانی دا ماران بھی کہنا دینو بامن سے دا خزانہ للغریبانو دا بجگر دے دا قل قارینا دا قیامت پر البانی ہر یہ سورت ابتدا کے منہ ویلو داغے ربط داغے دعوی داغے خلاصہ پکاری اور امتیاز پاخر کے سورت آل عمران دمک کی سورت کرا اور ایسے اردو اربان مربوط تھے سدائے نہ لس وجہ مارن کا ذکر کریے حسر طریقے نہیں کرے ہم وجہ سنا سورہ بقرہ کے اس بات توحید دلائل عقلیہ اور کراؤ ندی سورت کے اس بات توحید دے دس شبت المخصوصہ اعتراض بے دفع کئی ویسا ہے نا دو جنا مخ کی دی سورت اجالت شبہ ہوئی اور مخنی پہ اقامت الحجہ ہوئی ازالت شبت بعد اقامت الحجہ مطلب سے دار مناظری طریقہ رہا پاک لاول خود دلیل پیش کا بیاج ختم تاوانی کا میں پراجو نہ کری رائے جواب نہ ہو کا طریقہ سے ازالت شبہ بعد اقامت الحجہ دوم طریقہ ربط سے اب تو اس بات توحید صرف آخری دلائل ہو توحید بانے صرف عقلی دلائل دی صورت کے اس بعد توحید پاخلی نقلی وحی درے قسم دلائل باندھ رہے دے کے مختصر نقلی دلائل وحی مترشتا اگر سے لکھ لگی تو تنگی تو گترے رہا درے موجودہ آج تک جوابات کشو داغ شبا کو رسالت بانے والے دے دل دے یہود طرف نہ اکثر سوالی نے ہجان کیوں کر نہ شباد ہو دی سورت کی رائے قباحتوں نے پیش کئی بار سوار لگ سدا کم سے پر سولے پھرا جنہیں کئی کا ندا ڈے ناکارا خلگ بھائی قباحتوں نہ ہو رہا شباد کو ان کو بدے سلورم دال تک جہاد پانی ہوں پر طریقہ انفراد پانی قبل جہاد خپل اخلاق صحیح گیا مال صحیح گیا قائد صحیح گئے دی صورت کے قوانین میں بتاسی سب جماعت چرا سے اس جمع سے پہ ہو جائیں اور جماعت جوڑ جائیں اور جماعت دفار دادا اصول کے گئے پنجم التا دعوت توحید سلو کرتا ادب دعوت توحید وہ کرتا جی اس پہ شمار ترقی کا بتاؤ کہ ہوں پگم دار تجدیدل تو سلو مضامین اور پیو طریقہ دتا مضامین اور باؤ پگل تلی قبان روڑی مانے دوار سورے کا متعدد دی سلر با من المضامین ادم توحید رسالت کا جہاد انفاق دتم توحید رسالت کا جہاد انفاق ہوئی وہ انداری سور بقر اختتام کے لب جل کا سرین کافر سے کوئی منکر متعین صورت ابتدا کیا مسئلہ ذکر گئی چرائے پہ انکار بنے دے کافر شیر گویا کی تقدیر بار داریں گے چپن سونا علل کافرین الذین انکرون حاضر کلمہ اللہ لا الہ الا هو اور کافران چدا مسئلہ نہ مانی دین منکر دیا اتم وجہ ربط دا سورہ بقرہ کی رد و پدرائم فریق چاہے تو یہود ویلے کے دن فرق الصلاح سے فاتح کی ذکر فاتح کی اور نام تالے ہوں بل مخضوب علیہم بدجالین تو مخضوب علیہم ذکر تو سورت کے بقرہ کے شو کر دی مدی سورت کے پریم فریق پان رد کی بلی فرق الصلاح کہتے ہی چاہن ہوئی جالین اگر پہلو رد ہوتا پہچان ہو رد نحمدا لگ سنگ چارو سورت کے اختتام پر دعائے بڑی سورت کے اختتام جو دعا دی تو کتاب کو لکڑا ہوئی سورہ فاتحہ کے آخر کے دعا سورہ بقرہ آخر کے دعا سورہ آل عمران آخر کے دعا تعلیم دعا بھی لسم ربط سورے چار بری کتاب آخر کے ماں تفصیلن نکلے رہے چارے سورت دبل سرد اسم فلازبانی یہ قسم تناسب لڑی دب دار بدتے ایا کنا بدو فاتحہ کے وے لو ونا لانا بد البقر کما بد فل یہود ولا نا بد آل عمران کما بد تم ان سوارا مونگ بقر عبادت نے کوئی لکسن چی یہودیانوں کا مونگ آل عمران عبادت تم نہ کوئی لکسن چی عیسائیوں کا بتا آل عمران کتے حضرت مریم حضرت عیسیٰ دیتا آل عمران ہوئی کیا بھائی تم معبودان عبادت رد دے دا لس وجوہ دی میرے والی سورت مخکنے اور استنے سے دے رہے ہیں ندائن انور رب پنم رشتے سے شکر تشابہ پر گرا دی تناسب پر گرا دی دا سورت دل پر دعو کرا دعو مخ کے دے کے فرق دے ہر تمہیں تعدد قائم کرو سلور دائم پورا قائم کرے تفصیل ہو دل پر تعدد مش کرے دل دار سورت سر اس بات توحید پر دفد شبے اس طرح پر دفد شبے سرد دلائل نہ دلیل نہ استاد پر قلت اور دفد شبے پر بھی ضروری رہا اس بات توحید دف شبا مار دلائل دے جناب توحید مسئلہ سے پری سورت کے ان کا اگر وہ معاذے کی راوڑے گئے دائیں پہ حیثیت آپ پدرے دین کی راوڑی جو تمہارے تو تفریح پہ حیثیت آج کل تم کا میں لشکر کر اگر گونا جامعات کے اللہ لا الہ الا هو بیا سمایات کی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو بیاج فرشتم آیات کی رائے لگ تفصیل قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشام بیان دو صفات و رکار ساز ہے بیارو سے سلوش کے تاہت کی چون سر یا علم کتاب تعالی لا کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله دا معنى لا اله الا الله دي سوره معنى مكرر اور طرح لا اله الا الله سمع معنى دا معنى لا نعبد الا الله لا لا نشرك به شيئا لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله تفسير کر رہا ہے بیا ہے اس نہ ایت کے التفسیر بیا پتر کر کار صاحب ہے پیش کی یا یو سن نہایت وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و الی اللہ ترجع الامور. خاص اللہ اختیار کی دی بڑا وقت تام جائز سلی حکم درش 129 وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ارض اللہ اختیار کی دی آخر کے سننا اختیار کیوں کم جائے سے آپ رکھیں 189 وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. داخل دائے پہ حیثیت بانی اور نتیجے پہ حیثیت بانی کو ربرے کرت حکم حیات کے نتیجہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اپنا سمایات کے نتیجہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. دوش پتایت کے نتیجہ وما من الہ الا اللہ ان اللہ لو العزیز الحکیم. نتیجہ بالکل یوشان العزیز الحکیم اور پڑے لس کرت پکیرا توحید ذکر گئی اگر شکر سو چکے جس سورت کے اصل کے دا توحید اگر فر گراغت پیش ہے تو واقداری ہوئی واقدار دے کارساز دے مددگار دے ذکر اس کے للہ للہ کے بعد سے ابتدان لا الہ الا ہو والے بات سے اور آئے مانے ہو کہ غنش اللہ نعبد الا اللہ ولا تخذ بعض نماز اور بعض من دون اللہ. مانا نہ اللہ کی ربوبیت کی شریک کرے نہ ربوبیت کی شریک کرے. دا سورت فرید طریقہ و دعوت آ رہی تھی پریوانی سے کم شبہات کی کہنا اعتراضات رس باغ آئی داغے ازالے ہو گئی. تفصیلی خلاصے سورت دارا دا سورت تقسیم میں سلو رہسو کا نمک کی سورہ بقرے پشان تھا اول ایسے ابتدان کر درش پتایت بورے بے حصہ کے اگر اس بات کے توحید بے دفی شعبہ گئی اعتراضات برف ہو گئی بے حصہ کی بدرے بابو نہیں دا حصہ مشتمل بدرے بابو نو اول باب دے اول سایت بورے داول سرنا اول سایت نہیں ڈرائم دیام رات رسمایات نہ تنجی شاید پوری ڈرم بیاش پگیشتم نہ پرائے درش پہ تو پوری دیا باب کی ہاریو کی امور سے تصویر اسپش پر خبریں اول باب کس پر امور سے اول داول توحید اللہ لا الہ الا هو پیوان بری قسمت دلائل عقلی نقلی و وحیم دا بکرا شمار کا عقلی بکرار الحی القیوم یار سے عقلی ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو الذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء. تیزم سپگم دیتا عقلیات بھی نقلی دلیل بدل گئے کہ پیش کرے برمایات کی وانزل تو آتا والانجیل دا نقلی دلیل ہے اور وہی دلیل برمایات کی نزل علیک الکتاب بالحق مصدق لما بین یدین دے تو وہی دلیل ہوئی نکر آخری دلیل آگا پدرے سے نکل رہا اتنا نمبر اسے نہیں نکل آخری دلیل پر دویم آیات کے پنجم آیات کے اشپگم آیات کے دویم آیات اور پنجم اشپگم دے کے دو اور کیا اخلی آیات کی اور دلیل نقلی کے رے نارائے پدریم آیات کے رے اور دلیل وحی اغیم پدریم آیات کے رے سرد نتیجے نہ نتیجے بھی آپ اشپگمایات کرا لا الہ الا هو العزیز الحکیم دا والا خبر اشپا اس بات توحید پر دلائل درو قسم کرا سرد نتیجے ذہن مسل سنا جواب دا اول جواب اول دا شبہ تواردی پر توحید باندھ وہ میات میں جواب دا شبہ میں شروع ہوئی ددی ہوئے چراغ دے چراغی نے نہیں اٹھتا یہ اعتراض دے چراغے جواب بکری پومیات کے سدا خطا سکوڑا متشادات بسیز ہیں پریم کرے تعلیم کے دوار پار کا تصبت ہر کلے کے شبہات شکون راضی کا نا اچنے کی رخل کو بدلے کے کو گوائے راش نہ تم آیات کے اوپر دعا ہوئی شرب بنا لا تجھے کلو بناوایا تھا اس نے نہ کہی سلون تجدید پھر دنیا وہ حال کا فرونیان ہو تو مشرقین سرا تجدید پھر دنیا در مسئلے خلاف داخل کو لے گئی اور شبے وہ لے گئی پراجنا وہ لے گئی ذکر دلی دنیا سر محبت تھے نر فرونیان حال و تفیش کا لسم یول سیاد کے اور ہم مشرکین مکہ حال ہو تو پتہ اللہ سمایات کے پیش کرے یو گورا تو مال ہو تو اقتدار بانے غرور کرو اول تو گڑ بانے غرور کرو دایو سے پکار ناراضی انزم یاد تزلیل تو دنیا پیش کی سوال اللہ سمایات کے صرف دنیا سے چیز نے دی نصاب بنین وغیرہ وغیرہ دا خاص معمولی سے نن بھائی اور سوا بنی پرتم آخری شے صرف بشارت چار سنگل سیاحت کے دے اور صفات کے خمسہ دہباد خاص طور زیر چور کئی دائیں کسان صفتوں نے ذکر کری لگتا سنگ سے نیکان صفات بقر ذکر کروں گا نا دا صورت میں ذکر کی بکر ترزبانی انہیں سمجھ پارسم و لسم بورے دابی اول باب ذہن باب کی صورت کو بورے ہندی سے آج بورے دا باب مشتمل نے بشپگ نور اول اس بات کا توحید پدے درو دلائل مان اس طرح کا نتیجے نہ پیا ہوا آپ کے الکشپگ آئے تر دے کہ پھر پیا ہوا آپ کے ارس راج مکرن داودار جن ہوں لا الہ دلیل وحی دارے کے شاہد اللہ دلیل نقلی دارے چل ملایا کتل میں دلیل اخری دارے سے قائم امبل نتیجے دارے سے لا الہ الا اللہ یہ آیات کے ارس راج مری ذہن بڑے بھی جواب ثانی جو شبے والدین نیل سیاد کے دی جگہ میں تراس کی ضرورت پر جواب اچھتا کہ دائنا بیان و باغیان و گزان میں بیخ تلا کی خبر جوڑ گئی اور دس کرے ڈریم سے طریق دعوت شلمیات کے دے کسان تو دعوت بدست طریقہ مانی کہ دائد دعوت طریقہ ہوگا دیوتا کرنگوں نے جگہ کے ایک طور پر آ گئے تو توحید بانے بات کروں توحید مسئلہ مانے مکے سلام تشجیع للتبلیغ ما تخویف للمنکرین یہی شردی سے آپ کو مسئلہ اور رسوا پکی وقت اللہ جی پہ ہر قسم سے جنا براج اچھ سو کئی ناویل بخت عذاب اور کی مخالفت کی انزم بیان حال دے ہو جو مانی لائی تقسیم درشیات کی چھپائی پکی نندری مجانش کرے اتو نصیب من الکتابیں دائی سے حال لوگ ہو رہا ہے ماندا مک سے بھات اصل کی دن مجان پیدا کری نہیں کرو آئی خوار کری دیا پگم آخر کی تکلیف اخروی پتہ فیضا جمانا ہم جو مل رہے بسیم ہندی شاید کے بریم بات کے بریم قل اللہ مالک الملک نہ گوڑا درش پتا پورے کرے گی اس پگ مور دی اول اس بات کا توحید صرف آخری دلائلوں پہلی شعوری سے آپ کے صرف اخلی دلال چلو نقلی وحی تین لے گل دیار بسے ترک المعالات پتیشتمایات کے بے مشرکان و کافران صرف دوستانی مکوائے ولایت مکوائے برین تقریب و خرید دیر شمایات کے خلاف ورزیوں کا کرنا عمل بڑے مخی پیشی گیا تھا. اور سلورہ میں تیزی اور کوئی حس مانا تیزی اور کوئی پھر اتباع نبی بانی اور دیر سے آپ کے سب سے بے ہوں گی یہ حدیب کو ملا دتے اتباع لڑا شہ کر تیزم جواب تفصیلی ددی دیر سے آپ میں شور ہو گئے گئے ان اللہ صفا تم انہن دا تفصیلی جواب دے داغے شدے والدے پہ اس بات کا ابدیت دے عیسیٰ علیہ السلام واقعہ عمرہ کے عمران اول باغ واقع ذکر گئی واقعہ زکریا علیہ السلام ذکر گئی حال تو مریم بم ذکر گئی داول شریف تو عجیب خدا کہا تو اللہ کا عجب پیش کرے دے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابدیت سرسر گیا تنجیش دلائل بن پیش کی اس سے وہ تنجیش نقطے راجی دائے پمین کے اس بات انسالت کے سلو سلو خیات کے دلیل پر صداقت رسول ذالک میں نمبائے لگائے بھی نوحی ہی لائک حکم آخر سے اعلان مباحلہ دلیل علم پیش کر شبہات جو آبو نے دے مکڑ لدی نہ مانی وراجائے کہ مباحل کو فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم یوش پتاعت کے آخر کیا رہا نتیجہ جو ما من الہ الا اللہ دعوال حصہ سورت کا چپائے کے توحید پر ادرت بابنوں کے سپش پر طریقوں سے بیان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی لہ صفات الکمال فاستحق التفرد بالالوہیت کل صفات کمال دی دعوا یوازوالی دی یہودی الوہیت مستحق صرف آغا دے یواز اللہ دے ذکر اللہ مسئلہ بدی صورت کی رہی دارنگ رحمان ذات تے چل لگی سرت رحمتی سرت مانے سرایت کرے گئے میں نہ اترے داغ رحمت مہربانی فی خلالی رجیرے پمین دے خوب دا موجودات کی جو شامل شے ہوئے ہر موجود تعدل کرم والجود کرم وجود تو تمام موجودات اس طرح رحیم دل من توکل علیہ بالعسیل ہے سن چپار توکل کئی ناغت مہربانی کئی اطفمان دان مہربانی مغیروں کی صورت کے دشبھات کی جو آباد تھی دا توحید پبارک دا رسالت پبارک دا توحید پبارک اصل کی تین دشبھات تھی تیا سے لوگ ہو رہا یہ شبہ بد عیسیٰ علیہ السلام پبارک ہی گورا زمین پر کتاب کی لکھی لی کلمت اللہ روح اللہ ابن اللہ دین معلومی جو خدا والے سے اختیار اور کرے خدا نائب کرے رہے گا یہ اعتراض بدائی ہے ذہن اعتراض داری سے گورے عیسیٰ علیہ السلام با مڑی جنگی کول اور آمد بے روغول اب ایک کول مرغا بے جوڑے جاری جوڑے بے دین معلومی چاہ متصرے سے کارساز خدا والے اختیارات ور کری یا دا خدا خلیل پال کے دن میں شوقا دادی جے میں شبہ بھائی در میں شبہ دارا زم دا مشران داتو سے عبارت نشتا دا سلف ہو چاہے نمالمی کی تال سلام کرے اغم کرے عبادت حکم کرے اغم کرے لیلی کی زبستہ سو معبود اغم کرے لیلی سلورم دعوت مریم مبارک چکر آگے لبی موسم میرے رات دے سکھ روڑن کے معلوم نہ ہو دن معلومی چرائی پلاس کے متصرف اختیاروں دزی پلاس کے متصرف اختیاروں آج اترائی مشکل پشائی کو نہیں شکن تنظم شبہ زکریا علیہ السلام پکور کے غرب بڑاوالی کے زیر پیدا کی خزن ولادت قابل نہ دین ولادت قابل نہ دن عالمی جدی اختیارات و تصرفات والے بھی ہیں داخل کے ذریعے اعتراضات مدا صورت مشترکہ جواب تو پہلے ہو گئی روس کی جواب برازی ان اللہ صفا تم انوہن تفصیل دے گئی سیدھا تول خدے کا محتاج عمر عیسیٰ علیہ السلام و محتاج مریم و محتاج ذکر عام محتاج داؤتول محتاج اتاؤ سے مشران دا سویلی چاہے عیسیٰ علیہ السلام توسیت کرے دروہ موائے اغد شرک چاہتے نہیں ہوئے دارنگ دائی تو طرف نہ پڑے سالت بانے میں تیرا ذاتو چاہ برے شدھری اب رس راضی یہ ادائے گورا مکنوان دیا پدین کے ابراہیم علیہ السلام پدین کے لیے وہ حرام اور تالال کرے ویم دار گور جمنا قبلہ رسول مکھ کے روستا رسولا بریم دارے سے پوقت کے تو اس کا مرگری سے تو شکست کو دین پتہ لگی جتا سے پناہ حق آیا پھر سننے دا صورت حقیقت کے پرے شبات رد کے دارے اور وقت پر زیر راج دا ایسنگ کو تفسیر خازن وغیرہ لکھی کلچ بدر کے مسلمانان فتح کر حضرت کافران آئی وہ جلیشل فتح اس وقت اور پسی پوقت کی کار اٹھا اس وقت وقت کی دا نجران نے چان را دیتے نجران حکم سیریا سر مل دے دا نجران کی بات پادران ہوتے دل خان چان خلق ابھی راج وفت راج تیران صحبان میں دوسرے نہ پاس رام سلے گا رام سلے سے پیش کیا نہ دیکھا گوت نہ رہو ملا رہا یہ تیر بڑا پاس ادھر پسی جی راج اور یا کیا کسان لے جرگا مناظر لے چیزیں یہ یون نہیں کہا لے گن راج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مستان سے تفوسو نہ تو اگر تفوس نے دغ شبات کی شرامات ذکر کر عیسیٰ علیہ السلام کو بارہ کے قصہ اغوا تیز ہو تو اہم سے اللہ آغا رسول اللہ رہے اور عبد اللہ رہے تو خدا بندر ہے اور رسول ہے توبہ توبہ زمن کتابوں کی لکڑی سے ابن اللہ رہے روح اللہ رہے کلمت اللہ رہے تانمانی دا اعتراضوں کو اول دا بہرو سے پسند ہو چکور مڑی جنگ کو دینا معلومی سے متصرف ہو دینا معلومی کی چکور اب پلارا پیدا ہو پلار نہ ہو دینا معلومی اس پہ چکر ہے پلار ہو جب اللہ داریں گے مور پبارکے میں اعتراض آتے اکڑل ندائی پر رب کی صورت آل عمران اول بازوات کی راضی تو بازو کی راضی اب کیا ہے تین پریوجن نازل شل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی طور ان کے نے تپو سنت کو لائی ضرور ددی در سے راجو نے جو آباد ہو دلیل اخیر کے تم باہلا ہو کر دیر تے خلم بس سلا ہو سارے انگم باری نش کو لو تال بس جسے بغیر کو ہوں گا مت آنگا ہم تو سوائے ہوں گے جان لو پیرانی بس پر جان لو وا گرو آ گرو کو میں گوشت کتنے رہا تارے میں جیجے کر کے دا حال و بری صورت الف لام میم مکھ پیرشوں میں قطع دینا سدا صورت ہم دے انسان ابتدا داغ و سب تو داغل ہم تہا پبارک سے بات کی اشارات دانیں گے الف لام میم دا قرآن پاک سے مرکب لے جوڑ دے دار ہر سن نہ تاسو کے کم پل کلام نے جوڑا ہے وہ لے تاسو دے مقابلہ میں شیخ علم ہوں جس کتاب نے اعجاز پیش آ رہا اللہ لا الہ الا هو دا داود سورت انسان اور تغل لکھے پیران غل لکھے اللہ تیرے جمی اللہ نشتاہف مددگار کارساز سوا داغن عیسیٰ علیہ السلام نے نہ مریم علیہ السلام دانبی علیہ ہوئے لا عیسیٰ ولا مریم دلیل منصردار کے الحی القیوم مکتش ہمیشہ جمدے اور تدبیر کو ان کے عالم بد دلیل وحیو گورا نزل علیک الکتاب بالحق دے تو عنوان جو دلیل وحی ہوئی گیا رالے گلے تابا نے لا کتاب نزل من لگ لگ رالے گلے سلے رالے گلے بالحق فسبب جو ثابت ہوئے دا حق چاہے تو توحید ہوئی اغدارے کرنے کے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ تابا نے لا کتاب دے مسئلے دا پارا لے گلے تصدیق کو ان کے رضائے کتابوں سے دن مقیودہ مطلب و مقنون کتابوں کے مشترے مانے دا مطلب زیر زان نہ ہونا کو ما خدا را لے گلے گا دی کتاب کس طرح دلیل نقلی مور ہے تاغورا نازل کر اللہ تعالیٰ تورات انجیل من قبل در قرآن نمک کے خدل الناس ہدایت دا توحید اور دا پار دا خلق و پار زمانوں کے خدل الناس دانے جو رسول و خلق و پارا فی زمان ہمان ابن کثیر خدن سمنا خدن لحاظ کرما اللہ لا الہ الا اللہ تورات کے انتہا ہدایت پرو تو توحید انجیل کے انتہا ہدایت پرو تو توحید اور ذات کے وان جل الفرقان اور فرقان نازل کرے رہے ہیں فرقان دے کسی مراد ہو گرو کو قرآن مراد کیا ہم اکتر سے نزل آلے کل کتاب تورات انجیل مراد کیا ہم بیان چل کر غور لال سے نئے پیدا ہو کتن تاکی سکا فرقان سے نور سے خوف نازل کے اللہ تعالیٰ نور صحیح سے دہاق باطل دے جدائے دپاران قدیر مسلوان نے حاصل دارور دام سلوما نے تمام کتابوں نے دخ دے بڑے بانی گواری بس دے مطلب شکر بیان کی کو سرور سرا تک مر گئی ان اللہ جی نے کسے بھی دے ویسا کوئی تقویف دام سے کم امت سلو آئے کا نا یقینا کسان چاہے انکار کی دلہ دریا تنہوں نے آیات اللہ سری مراد توحید کم آیا تنہیں کہ تو تورات کی دی انجیل کی دی قرآن کی دی فرقان کی دی تو توحید پبارہ کی دی خلق نہ منی ندی پارا دے سخت جام اللہ رے زور اور ہو گئے بدلا و سن کے خدا بدن بدلوا لی بولے نقمت سی سزا بدل کی نام سلوما نے کافر کیے گئے ماں بیا کر دلیل اپنی علم مختصر ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء یقینا اللہ نفسی پابنی شیخ مکہ سے آسمان کے اور حضرت عیسیٰ و مریم مانی سیزی نفسی تو کر بے مطلب ہو اللہ نے کچھ نہ پوچھی خدائی نہ پوچھتا بل خاص اللہ ذات سے شکر درکی تاسو لرا پر احمد دمائن مستا چکے جس طرح یہ خوخی سو رکن فی الارحام کے فیشن دنا پرہم کے شکل ورکن کے اللہ نو اللہ لا الہ الا ہو نتیجہ را لگا عیسیٰ علیہ السلام دا چکو لش مریم دا چکو لش نا نو لا الہ الا ہو اللہ عزیز الحکیم اگا نتیجہ پیش کر گیا لاول دعوی ہو گیا نتیجہ بدید دلیلوں دے کتابنا بدید دلیلوں اخلیوں نخلیوں پتہ لگے رہے لا الہ الا اللہ نشت لائق دا بلن سوا دا اللہ نا علا جیزو آقا دے زور اور سور قدرت نا دا گری الحکیم و حکمت نوا لگے سے علم نا دا گری اور اسی صورت کے دا دو صفت اب بار بار پر نتیجہ کے راز علا جیزو الحکیم علا جیزو الحکیم من عیسیٰ لے سب عزیز اور عیسیٰ لے سب الحکیم العزیز الحکیم هو الله ول عزیز سره مجموعه د صفات او د قدرت چې قدرت په کې راځي جوړوي تر حکیم سره مجموعه د صفات او د علم نو تمام صفات د کار ساز ہیں تمام صفات د علم د غیب د یو الله دی نو لا اله الا هو لا صفات شکر هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات دا گورا سبحان اول دیلو تنمانی اور وزن میں تپیش کو دار گور زمون کتاب کی لکھنی چاہے عیسیٰ علیہ السلام کرے ابن اللہ رہے دے روح اللہ رہے دے کلمت اللہ رہے دے لکھنی بس نہ خود دینا پتہ رہے گئے کہ خدا نائب رہے خدا والے سے اختیارات ورکری دی منگ آغت را مدد سوائی نخوائی کنا ناروا کن سے دارے دا خدای کتاب من سر کتاب اور ازام سر اطراخ کے مناظرے لگا گلو کر دبے بسی جواب دے موائے قرآن دبے دری جواب کے دری بابو نکے دعوت جواب کے دے پر تسلیمی جواب ہوئی منم سدی کتاب کی بدائی لیکن تاست قانون نہ معلوم دخدیب کے کتاب کے باز محکمات ہی باز متشابہات ہی عقیدہ سے ساتھ ایمان ساتھ ہیں پر محکمات کو ساتھ ہیں متشابہ بانے و اسی ایمان رہو رہے ہیں تائیدی نہ بدائی رزان میں جو رہو ہیں کہ تائیدی کہیں نو دب محکمات اس طرح مطابق بیٹھے ہو کبھی غلبت کے لیے مستاق کتاب کے قید ان لاش کریں روح اللہ کرے کلمت اللہ کرے دام و تشابہات دین محکمات ہو ان سب کے کہنا محکمات آئے تو نہ تو توحید سے کہنا کہ خدا یود شریک نشتہ زرہ نشتہ ولد نشتہ ٹکڑے نشتہ نائبان نشتہ رہے متشابہ بکونے سے فگورا قرآن حکیم کو سمجھے اصلاح کتاب دے سب دے دا کے عنوان پیش گئی چغال زمانے تو شامل رہا یواز دائی رد نہ گئی ثابتی سے پڑے قرآن کے انداز رشتہ کرنا قرآن کے رشتہ نے انجیل کے رشتہ نے تورات کے رشتہ قرآن کے دو قسم آیا تو نشتہ رہے تو مجانوں کے دو قسم مجان اشتہ رہے سختی نہیں کرے رہے سنگی خاص اللہ ذات پہ رالے گلے پتابانی کتاب بازی دری کتاب نہ آیا تو نہ دی محکمات کار مطلب والے اگر آسن بے کتاب رہے نور آیا تو نہ دی متشابہات پٹ مراد والے قرآن کی طرح سے تیرم ستا قرآن کے یہ انجیل کے مستقل آیات محکمات ہن ام الکتاب دل تو محکمات متشابہات راوی محکمات سے تو بینات واضحات دلالت لا التباس فیہا سریش پاردے پوری کی کرنا پلوغت عربیت وغیرہ بانے نہ پاغا بانے پائے کہ اس کے بعد نہ راج دلالت اختارے مانے اختارے دے تو محکمات آئے تو نہ ہوئی متشابہات سے تو متشابہ مانا فیہا اشتباہ ان سے دلالت پائے کے اشتباہی پر دلالت کے پر مراد باندھے سے شبہ پکرا گئی سے التباس پکرا گئی دیتا ہوئی متشابہ آل دائے مانا سے یہ اغفتا ہوں گئی پورا نہ مانی گئی اشتباہی پر کی کنا دائے اشتباہ کی بیار آج دی کنا درے خط تفصیل چلے کنا امام راغب مفردات کے کرے یو متشابہ عام دے اور خاص دے بولے یہ ہے کہ صدا مطلب نہیں سے صرف خاص کرا والا تشابہ پر کلچی کنا دائر پارا مختلف طریقی کل لفظ متشابہ دے دے لفظ پلحاظ کل دمانی پلحاظ دارنگ تشابہ سے کل راجی نو کل لفظ مشترک ہی کا لفظ شریکی دو معنوں کے کم ہمارا مراد کیا کلا لفظ سی کنا لغت پر لحاظ بانے لگ خفی داغا مرادی پر کلم مراد داغا مشکلی داخل متشادے کے داخلے ایو آرا متشادے سے بالکل داغے مراد بانے اس سے نہ پوئے گی اس جانو آگے تو متشادے میرے خاص جواز خفی مشکل مجمل نہ رہے بلکہ متشادے مانا شریف مراد نہیں معلوم طالب کے متشادے کو ان کو شامل کر قرآن کے محکمات مشتا متشادہ تو مشترم کارم مراد والا مشترم پٹ مراد والا مشترم لیکن گورا ہننا ام الکتاب دلب کی پیداوار ام فتوئی مرجے اصل مور تمور تو کوئی مرضی دا اولاد کم دایا تنا محکم سری دا بمرجی دل کتاب کیا خدی جو ہے عمل کے ان پر محکم آتمانی لیتا ہے بہمان اوم سے تو راجی کو متشابہات بدے محکمات طرف تراجی کا تردی طرف تراجی کا بے طریقوں کو لا بے تفسیر کم متشادے کے مشترک ہی یہ لفظ مشترک دائن مکم مان مراد کے کم بپری دے محکم آیا تو گور محکمات تو گورا نو مانا اصلی تراوانا کم سے محکمات سر مطابق ہی ابلا تل رہے مثال کرے لگ کلمت اللہ راغ لے روح اللہ راغ لے روح اللہ دامان سے دفدے روح دے وفدے ٹکڑا روح دامان دے سے دفدے طرف نہ روح دے خدا پیرا کرے روح کلمت اللہ دامانم کے ریشی خدا دخل بشارت سے بکری مرت ان کر پیدا رہے کلمت اللہ خدا احتمال متشاد ہم خدا دخل خبر اللہ مانے دخل ٹکڑے لا مشترک مانا مانا بتیا واخلی چکم محکمات کی جن توحید مانا داریں گے قرآن پاک کی مشترک دیرو لیکن مکھ تیر سے ادو ہن نیا تین کا سایہ دعا مشترک دا دعا کی آواز سے ماتا کر اس بام اب دعا را مدد سے والی کم ہوئی گئے کم جیسے غیر اللہ مقام کرا گئے کیا گئے جیس کری نے مراد سے ماتا کر اس باب دے محکمات سے تیرا جی کا ہوگا دارنگ یہ بن متشاد آپ لیکن خدا پر صفات کسی متشادی یہ راغل وز اللہ راغل استوال اللہ اس راغل دامت شادی منگ سچل کو امن کتاب طرف تبر جو گوں امن کتاب کی یہ بھی اصل کتاب کی یہ بھی چلے سکم اس لیے سے ہوں کل ہو اللہ واحد اللہ یو کی اور بل جائے فرمائی دار پشانتی سے نشترے اس کو منگوائے اس اللہ کے اشترے زمین دلاس پشان مخ اشترے زمین مخ پشان داخلہ محکمات کے خلاف ہوگا محکمات کے تو خدا مثل نشتا ید لب مثل نو ہے وجہ لب مثل نو ہے محکمات کے مطابق سمانتا اور کیش والے کو نچب کسی نے اس طرح داخلی کا قرآن پاک صحیح تھا لیکن مجانف وہ کس میں کر فام مل جی نہ تھی خدید آ کسان چرائی پزمین کے قبل اس لیے دہکنا اور بدلی خواہشات طرف تان بے پتے ہوئی اب اس لیے زلال دپائی کے میلن ال احوا خواہش پرت میں جان دی پکیں ابھی سے کئی ائی قروانی پائے پتے کے متشابی ندی کتاب نہ یہ تبھی نہ ماں پشاب آنے نہ ہو ائی بم پشادے پہ پھر آئے ائی ہمیں سدا پیش کی تو دلیل کی پیش کی تمست دبا رہے پیش گئی ائی کہنا وہ کہنا قرآن کی رائے لی یب اللہ سے رکھ رہے لاش کرے نوز اللہ نے جسے مشتہ کہنا یت کرے وہ جیس کرے معلوم سی چیز سمجھ کرے دیتا ہے جیب ہوئی لیکن مجسمہ متشادے کو سلاڑ دار مسوں کا مشترک متشادے کے شرکی مانو کی شکر کرنا قرآن کے جائے نہیں ما سر مدد کہنا مدد کر لانا ہوسٹل جائے نہیں دادا جب خبر چرائے کم مانا اتاد کم مانا مراد کرا ماتا کل اسباب ہوتا تو ماتوں کل اسباب مراد کر دارنگ قرآن کے آگے لفظ شہیدم میں نے بھی صفت کی شہید را گئے جینا بکالا ہا اولا شہیدا نہ ہم زیر خلق دی بریلا نہ گئی معلوم سے سنے بھی آجر ناظر رہے منگوائی دارا محکمات نہ خلاف ہو تو محکمات تیری چکفات اللہ شہیدا صرف بے آجر ناظر رہے دبی دا سے مانو کے سید توحید خلاف نہ رہی تو محکمات ہو دا قرآن طریقہ کی لیکن اہل زیب ائی محکمات تو سن جی ائی ماں پشاب آپ پھر آئی مجمل لفظ بھی مجمل قرآن کرا لے ادو ادو دعا گوارے مجمل لے کر سنگا گوارے تشریح کیا کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخل عمل نال خلق رائے کی ادو رکھا نا ادو مانے دعا گوارے نا پر جمع گوارے لیکن رضان نے جوڑا یب کبھی نماز پشابہ نے نو دادے چکی پشابوں پسے متشابے پسے ابتبان وہ لے گئی ابتغال فتنتی و ابتغا تعین فتنے نے مراد یہ اور جنگ جگڑ پیدا کول دن فتنا ہوئی دپارا د طلب دپار د پیدا کول د جنگ جگری د فساد آتے ولی کلچ رحم پشاد پشابوں بانی شروع کی کن واحدین بہت سارے جنگ جگڑ شروع کی خلق کے وہ فساد رہ متشادے کے مطلب ادائی سے دائیں حقیقت کے راضی سے وائم خا بداؤ کی حدیث کرالی بخاری کے آئے سر انہا تلسو سلام فرمائی ہزار ہے تو لگی ہے تب نما تشاوا میں کل چکی نے دا سے کسان کے متشادے تسیزی پدے زمانہ کی نے نو لائے تل لگی نہ سم اللہ علم دہ کسان تخدہ ہم غیر دن فاہ کروں جان کے ساتھ ہے دہ حدیث سے مطلب مان دی آیت کے مختنی خلق یہ آج نبی مراد کہ پخا دا سے خلق ہو اس کے دا سے خلق بھی نہیں چاہیے تو مت شاہ مانے تمسک کئی رقم مثال نہ پیش کر نقصان کے ساتھ ہوئی کان کے بچ گئے بے طلب کی داس کی قد داریں وما علم تائی لہو الا اللہ حال دائے نہ پوائے دائے کا حقیقت بانے سوک سے وعدہ اللہ نام اور تائیل کل حقیقت تو لکھی ہے ما یعود الیہ شیء فی الحقیقت چاہے تشیع حقیقت کی رسی مرجع جائے دو جہدے مقام کے اختلاف و اقام یہ لفظی اختلاف ہو تو متشابہات کے بانے اہل علم پوئی گئے کہ نہ پوئی گی داور راسخون فی العلم اللہ ہمارے تخبے ہو کہ نہ دو قول دو مفسرین اکثر قول خدا سے دا پایا تخنے اور چاہے ان سے بے تب نچسوں گیا تب دین اور آسکین سے للم پر متشادے پوری ندائے وجہ سل کتا محاکم ہے دارا کہ تائید جو قسم رے یو تائید دے حقیقت کا حقیقت مانی وقف بو کے نرے پویا پا حقیقت دم متشادے اس سکھ سواد اللہ نام صرف اللہ کی پوئی بل سکتے نہ پوئی اکتائی مانس ما یوں ہی لے بل احتمال اور توجی تائر کل توجی پہ جو اس توجی کا اور نمک کما کا مطابق بیان نہ پوئی کی پڑے بانے مگر اللہ اور راسکون فی الین میں مضبوط علم والا پوئی آل زیو کو توجی نے کو لائے کو دب سے مانا رکھتا ور راسکون فی الین میں یقین نام النارین داغدویم قسم خلق جو زائغون بلرا سکون مضبوط علم والا ستوئے ابھی ہوئی دوں گا ایمان دے پڑے قرآن دا پھر بھی دلی درد دوں گا نام ان کا محکمات منی ان کا متشادیات منی متشادے مانے پوری گنا لے تو ایمان سے رہوں میں مطلب یہ پرا سکھ لینا مجھے سان نہ دائے مطلب انہیں نہ بیان دا اللہ حقیقت بیان کر بے حقیقت نہ صبح پیدا لی پیدا نہ لی نصیحت نہ لی دے نا مگر خالص عقل والے کی اول الباب عمران شروع ہے میری سورت سلو رسی حوالہ سر توحید درشتے آیتوں کے پری کتری بابن اول باب الس آیتوں کے پری کے اولن دعوت توحید ہوا صاحبہ نے عقلی دلائل اور نقلی دلیل کتابوں مکنوں اور دلیل واقعی اور نتیجہ اشارہ و جرا مسئلہ پاکل اور پواہے اور پزڑوں کی تعاون سر ثابت تھا رسول اللہ سرا نور شریکوائے یا جواب و دامی دیو شبہ شبستو آسن کے تمسک بالمتشابہات چاری زمون کتاب کی دا سشتر ہے ابن اللہ لفظ ہے نائن معلومی چار تیسا علیہ السلام کا خدے سے اختیارات پارے دی غیر متصرف کا ظلم ہے پری زمون داغ بند لے گی تو خدا پر ذریعہ خدے تان دیکھو داغ جواب اول اسو سد خدے کتابوں کی بقسم آیاتی یو محکماتی بل متشابہاتی راسخین خلق ہوں محکمات مانے تمسب کئی متشابہات مانے آمنا ہوئی صرف اور زیغ والا خلق سیدھی کاغذ گمراہ خلق ابھی محکمات فریدی اور متشابہات تو مانی دلیل نہیں تھی دعوے بوجھ خلق کے فتنا شیخ بغت پیدائشی جگڑ پیدائشی ہر کل سدا جواب اچھو دن پتہ ہوئی گئی جسے مجان سترے چاول کاگری اور خلق بخرے دلارے کر گئی اعتراض نہ کی دم تشابہات فاغ خلق گمراہ کی مقام کے اللہ تعلیم کی دعا تثبت کہ پدا کے وقت کی دعا پکار کا لانا دو ظلموں کے کلکوائی دفاع حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگا وارد چاغدا نسلہ یا مقلب القلوب سب قلبی علی دینک یسر قلوبنا علی طاعتک خدای زمان زون استاد دین کلک کے صحابی اور کہ یا رسول اللہ اتقاف علینا تو تمہیں یرے گی سر مطلب تھوڑا دعا جان نہ پارا ہونا ہے ذکر پر نبی نے خوف تو زیر سے نشترے بالکل خطبہ دیو جنوائے چمون پر تعلیم راتا ہے نولی پمونگا یرے گی چمون بس تامر گرتا پری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین جیری ید رحمان ذات کے داستری کری شکن بخلاتے بڑی مثال میں بڑے نے چھپے سارا کے پرتی اور بازو نے کلے زہر ناڑی کلے بتن ناڑی ضرور کو بھی رہی کرے نہ فضان مانے ڈیر باور میں کو بس ہوں کلب کی ہو ماہدین آج سے نہیں جوڑ کر تبل ہوا دے جن اللہ کا عزیزی پکار گا دا دوار تو سب ذکر ہوئی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا. دیکھے سر کے تقدیری رقول لیکن مخت تیر سے قلو نہ آمن نہ آئے راسخین خلق آمن نہ آئے ندارن دل دام تقدیر دے یقولو نہ ربنا خلق و لماشی دا دعا آئی یا ربا مکر گئے نظم پس دانا چتا ہدایت را کرے منتر توحید توحید بانے تاپوے تھے تو دلائل واقلیو نقلیو وحیو تھا ددین اس تو زی نظرون پر شبھات سرک کاغم اکے بلکہ را کے منتا کا اس دفل طرف نہ مضبوط والے رحمتن دل تو سمانا نا تصبتن سمانا ملت ان کا سمانا ملت ان کا اگر مستعملی چنین کے واسطے اسباب نہیں من فضل کا بلا سبب بلا ذریعت رب امین کے بل سے سبب نشترے بل سے واسطہ نشترے صرف تاخذن نے چراغے کو زمین تو مضبوط والے رو بخے یقیناً تے بخن کر ان کے بخشش کروں گی وحافی جو سیزون بخی بغیر خدای وزنا تملیک تا حبوئی کن حبس تا تملیک دا شے بلائے وز یا اللہ مون نفس بدل نو آرے تا اسی سیزون راتا ہے تو وحاب مون دا وابیان جو خان وحاب تا جسرے منصوب ناسی وابی کرن داوے سمون نے ایسی وابیا نے بدنام کرو محمد بن عبد الوہاب خدا دورا ہی لگل مکاران دی شدا وقت نم کو محمد دے کم گوائے شدا محمد یان کے خدا کو خوشی پترا جی کا پلا تعلق نسبت تو دیر کرتے دغم مکاران گمراہ دا کنگل ارادوں کی آگے نہ کھلے دا مد سے خبر رہو بس حدیث گرائی مکی والا وہ کنزل کل نشا کرے کنزل کو مزمم تھا مزمم جو خدے دا سیکھی ہو مزمم دا سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدے کو دل کریں ذخم مزمم نے ذخم محمد ان کا اس ابھی بخلے بانے محمد ہونے لے کر محمد کو قابل تعریف تھے نئی محمد پذے وہ مزمم دے اور کنزل دے اور تکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سو وہی مزمم ددی کنزل خدا استان آ سی آ رہی کبھی محمدی لفظ نے وہ حادی ہوئے نے خدے کا خشو کرنا خدا سے منسوخ کرے گا دا گام واری ربا یقینا تو جمع کے خلق دا ضرورت کی سی شکرش کے پائے کہ یقینا اللہ خلاف نفیز لوز نام وہ رب دے کی دعا کرا تو آپ طلب بشے تو سشے وارے کبھی رستنے دعا کی سب وارے پری کے وقتن سے ٹکو نہیں مشتا گیا دعوت دی تو دعوی یہ کو قانون دے علماء نکلے الصناء علی الکریم دعا دا کریم ذات سنا چکے بس دے تو دعا ہو دعا کو دے تو نہیں چکا مکارے پتی سے شوق آئے تو اشاروں کے ہم کل سرے وقتن ہے کئی کا وہم ادارے کے لیے وقف کے دارے وفی کی تقدیر دے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ چرب تب خلق را جمع کرے پتا کہ روز کی شیشت پکی نشتا بچ یوں گے شرمندگے داغر وزن مونگ آئے نہ بچ کے محمد بن عبد اللہ بن نجدی آگ شفاعت نہ ہوئی من کر دیں نورم دیکھ دروگ ہے پس جھوکڑی تا اور دلی ہاں ڈاکٹر دروگ دی داغ کتاب کرے پائی کے شفاعت بھی کرو اس طرح تھا درو وہ خلق بدنام ہوئی جمع کر خلق داس روز پہ شل پتنیش تن فلا تخ دن آفی منگ پائے کہ میں شرمندہ ہے کہ پس جمع کی خدے شرمندی خلق سوری کی خدے پر اویا ذرا کامت ہو شرما مانس قیامت کی ان الذين كفروا دعو تقریب دنیا تجہید سے دنیا پیش گئی اور تجہید سے دنیا میں دائز مثال بیانی یور فرونیان بند مشرقین دا بدر سمانا غرور مکہ پر دنیا بولے دا دنیا دو چیزوں نے یو مالنا مرتبی اور ذہن دلے کثرتی اور مالو بجاہ باندھے فرعون غرور کرو کر نہ آخر تباہ کرل کر مثال بجاوت عشقی د فرعون اور کثرت دل باندھے مشرقین کو بدر کے غرور کرو چنگڑی ناوی خدے ہلاک کر لکھا نہ پمال سکار کی پمر تبا نہ پل کار کی بلکہ تو لا الہ الا اللہ ون کار کی دام طالق رامک کی سر جن الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید کفر جتنی اللہ پائے تن دل سخت عذاب سوال لاتا معلوم کا رشتہ عذاب بتانا دس اشی کا بچیش کرے علاج کرے دلش کرے پریش غریب کے عذاب دس اشی کا ندن پہ جواب کی سنا یقیناً دا کافر کہ منکر بھی دلا الہ الا اللہ ہوں سر نشی دف کو لے دی نہ ماری نہ ددی نہ اولاد ددی را لارا زاد نہ سچے من اللہ کی من عذاب اللہ چکاسی ری کے ماری نہ خیرات کی پر دنیا بچی اور تو دعا جانی تھی نسا عذاب کے نہ دف کی مطلب سے نا تو ماری نے سر تقرب نہ سلی گی اولاد کرے تقرب نہ سلی گی چکاسی ری مومن فاصلی کا دا کسان یہ پشاق دور بکر کن تیرشو بیکو دہن ناس والحجارہ القرآن پر سروازی بازنی کا الطویل خلق بب جانم خشاکی دل تیسو کی خشاکی دائن لجین کفوری خشاکی اور کے رخشات پشان کسو دی کداب آلے فرعون آن لذینہ میں مقبلے دلی لفظی تعلق دس سر لیں یا ہو لن تغنی اثر دے ظاہر دار لن تغنیانم کما لن یغنی عن آل فرعون کمالم تو ہونے انال فرعون مالی نہ فائدہ نشی اور کو لے لکسنگ چے فرعون یانو لے اور نکرا آئے ذرا مطالعہ بعض مطالقی زما بات کرے صفا قومن لو بزنو دیم قول بعید دے فی چراشی نما بات جا ما قبل کرنی سے مطالب کے دے داب چرے لغت کسی تو العادت العادت المستمرہ ہمیشہ چیو سرے اور کار کی دیر زمانہ پوری دے پر داب عادت مرت ہوئی حالت مستمرہ دبیا مبتدا حضر تدعب ہم ذکر ان الذین کفرون مراد موجودہ کافر چچا پمال مانے غرور کہو چاپ اولاد مانے کہو اللہ دعب ہم کداب آل فرعون حال دبی پشان دحال دفرون جانویم خدا دے ذکر جواز حال نو پورا عادت ذکر اس سدائی عادتی نے ذکر کی شہر پر تقزیب ہوئی سرد اخذ بالعذاب نے پاکستان کے مکے دسے رونیان وجہ تشبیح سر وجہ شیوا کر زمین دے کر دی درو جن کرو آیا تو نظم فسونی والا دی درا پر سبب دو گنا بری پھر من قبل دغ چل کرو ندا موجودہ خلق ان در شری کر دین کو بخر آیا تو نے تقریب حکومت کے پیر سے کفرو گیا دلہ خدا وہ بنی بن مذاب راہ ہوگی آیات نمرا دے گسرے یا پاک آیا تین اچھی دفدے تو کتابوں کے لطف کے دل ابھی دفدے آیا تین مطلوع تقسیم کرو یا آیا تین نمرا تیری دلائل د توحید العلامات کو دالت والا توحید روح مانی یا ایکن نسی معجزات حضرت بدر رحمانی کے ریش حضور سوئی پاپ رحم اللہ اور ظلم بہن غرض ذکر کرے کر ضرور تقزیب کو یوں گنا رہے کنا اور ظلم بے جمع ہوئے اشارہ کر دیتے چلو تقزیب نہ گنا نہ پیدا کی گیا تقبیر آئے تھی نے تقزیب کی سرو کی نے دیر گنا ان کو پیدائشی کرنا اللہ تعالیٰ کے سب کو ذاور کروں گے کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم ہر گلے چلے کفار تشدید کافران سر اور کرا درو دائی کل کا جمع روکو تو ساجد تھے درو نہیں بسائر والا ہو رہا ہے درو کا وزن مخلاق سے خائے کے لیے اور پسیری کے لیے بسائر ڈرا جائے اچھے ڈاکٹر نے اسے ملا پیدا حسین نے اچھے حسین نے پیدا یہ اگر سنی ہے کاغذ یہی نیند کو ملا منظور حسین ہو پیدا حسین ہو ڈاکٹر بچی ہے گانا نہیں پیدا اٹھے نہیں اور شیگان ہوئے عبد الواب نے جی ناکار کرے دلی بشیر کر دے ختم کری زکا ناکار کرے ہوگا کو اور سب ناکار سے رشیر کر دے ختم کی وہ آئے اللہ جی نے کفر بے موجودہ کافر ہوتا کافر دے کے مقام آئی تو سو گوں اب عیسائیں تو نہیں چوا پدرا گل ضرور کمزور بکریش ہے پر دنیا کمزوری بش ہے مانے اس طرح سے جان ضرورت ہے داد کو دے تک ضروری کا چھاغت نگران لاران شیر مدینے پر عظیم نہ کریلا داسی کئی دی اول کے مسئلے شروع سی ندلے میرے میں مجان لازیم نہ کریلا تاپسی راج و توائے وقت براشی کمزور بشے دنیا دیا وہ جمک رشے جہنم تا بد زہ پیار سے را جہنم محاد مکھ پمانے پہ رشے ہوئے قد کان لکم آیتن فی فئتین تقطعن مجھے جو نمونی دیو نمونی دیو فرانیانو داغے تعلق دا اموالہم سراؤ معلوم ہے دیو فائدہ تو انگر رسول ہے دا قد کان لکم آیتن تعلق دے دا اولادہم سر اولاد دلے پر دیر دلے چینو فائدہ اور کئی نشی اور کولے دیر دلم فائدہ نشی اور کولے ولی بگر چوگو رہ کر دی سورت نمک کی مغل دا بگر واقع ہے پہ شیر یقینا مشتر تاؤ دپارا نمنا پا دو ڈالو کے جی مقام سرم آئے تو نمونہ دا عبرت مکم گئے مقام اصل تو بدر کے ان کا پتا مانے تھی بدر یو ڈلوات جنگ کہ لال دین نہ بارام فی سبیل اللہ مومنان 242 کسان اور ابل ڈلے ہوں کافران ابھی دبا سے منکر کرنے لگے سنگے سے عیسائی نے تاس منکر ہے ابھی اند لا الہ الا اللہ منکر اور حال سنگو یرونہم مثلہم راجلین دے زیرونوں کی دو توجی یو کو یرون ضمیر فائل لے کافران پراجے کا ضمیر فائل اور اولن ہم ضمیر مومنان پراجے کا مثلہم ضمیر بیادی کافران پراجے چکن پائل ہو مانا بے بھائی لیدل لے مشرکانو مومنان لڑا دچل پل پلی دل رستر گو لیدل کافران مومنان لڑا دچل پل رائے لین رستر گو پک نظر ظاہر دلی بستر گو کے گنف کارے دل مومنان اور تگن والے کارے دل بس اللہ دے کرنا یو خدا جن سے زر ملائک راگلو تو مومنان پڑے جو گن تارے گا بل تاری سے اللہ تعالیٰ یہ ڈیری دسو کی کمالی نہیں سی مشرکان چو پوری لب کسان تن پیران ہوئے دیر سے ڈلی لیا دیر سے خلق یری کی دیر سے کارستر میں تو تدیر کاری ہو گئے کہ پکے کم تھا پہلے ان سے کہو دہم تجی برکت کا یرونا اول فائل ضمیر راجے دے مومنان تھا ہم ضمیر مفول راجے دے کافران تھا لیدل با مومنانو کافران لرد دو چل مفل بلیدل دستر گو ہم ظاہری لیدل داؤ کا کہ مسلے نے بیا ویلے نے مراد ددین ہم زیاد بولے مومنان 300 زیاد لسو کافران نہیم 100 خلق اور دو چند ہم زیاد شر کرا دری چند تنی زیش ہو اور آئے لیم رائے لیم بے تنی مانی ایسی کافرانوں کا پریت کارے دین اور پنیمس کے پکیس نے ہوگا نیم کی پائی کی سو سبھی کو بناؤ طاقت نہ بچے غیرت بچے نہ تین نسبل کر دار جنگ بغیر مختلف حالات کی ہاں دوڑ مانی بکل پنجے صحیح یہ وقت مومنان کافران دیر کارول بل وقت اگر کافران مومنان دیر کارے بل وہ قداس نے چیزوں پر تلگ لگتاری ابرے اوقات کی ہوں بدر کی سب حالات ثلاثہ دو حالتوں کو بڑے مانا کی ذکر چلتا نا دل تو مانے ہوں لوگوں کے بل حالت کی صورت انفال جو گر ہے سلو سلو کاج کی چوالی وہ میری کموں میں جب پکائے تم سی آئیں میں تم قلیلن وہ کلے لوگوں کی آئیں کل کے اوبل تاثان دا کافران اللہ تعالیٰ تاث پستر گو کے مقام قلیلن لگو تاثن لگ کر رائی پستر گو کے کم کارک رہی تاث تکم کارک رن دائن دم مقام کے دو وقت دے پار چلے گا نو نکتی ناول کی ہو بد طبیعت کارے گا اور پریمینس کی جکل انتقار آنا یو بل تکم کارے گا دا اختلاف الاقوال دا تناقض نے تناقض وقت واحد والی تھا دا متعدد اوقات تعلق خلق گورت اس طرح کے پتہ حاصل کرا اللہ تعالیٰ لکڑی پہ انداز پر طرح سے چالو گاڑی اللہ اید بنسری میں یشا مانے کہ اللہ گاڑی میں نفرت ور کی کامیابی ور کی اشارہ دے کر نفرت بخدے پتائی حاصل کی پر ڈیرواری نہ حاصل کی کہ کپڑے ندی ان سب ہے کہتے خدا نصرت پکار ہے دب تک تصویر مواحد عام مانا کئی مانو دادی تم شامل تائید بن نصرت تو یوک کے قہو لے تمک کی بے سنت ولی سنا بین بیدا اللہ تائید کو قلمداد کر سنگے تھے دا سنت توفیق لوڑ کے دا بزت نے بچ کی دام رکھ دیں نصرت پہ نصرت باقی نہیں تھا چکل کی بس سنت مان تو دین اکلب کی اور جب بیدار تو شرکیات نے بچ کی دا رکھ دیں امداد دیکھا صحابہ دا کو فکر یقیناً دیوا کیسے کام کال عبرت پہ خاندان دپوئے لڑان افسار دل کر بصیرت نما پوتے سسڑے پوئے ابھی بت عبرت والی چدا لک خلق پڈیرو بانے غالب کی جی بے اسباب و بے معاد ہو دار بن نہ نصرت ہے بھی دے کل مجاہدین اس رہی افغانستان کے اللہ مومنان اسرا کل نصرت ہے بھی کئی در نہ دائے ڈیرو آپ کی دامک کی تزہید اور دیتا تزلیل ہوئی امک کے دامک کرو دنیا کر مینا مکائے معلوم بانے غرور مکائے بدلے غرور مکائے وہ سو اس سے غرور بہتے زلیل شیرے ننشتا اور سوا نشتا مزین بر تخکاری کو مینس کی حقیقت اس نشتر دیر تک تزلیل دنیا ہوئی دا بقرہ کے تیر شو چھ زین للذین کفروا الحیات الدنیا انگری دا سورتنا دا دو بل تفسیر کئی ہے انت دو سو دولت کیلو ندارا ہے تفسیر دے انت کفروا لدے کل الناس فار کفروا دی کر خیست کرشی دے خلق تامان کافران تام محبت دو خواہش دو سی زنوں شاوات اب کبھی جزرے والی خواہش والی مومن شرے کا نا شہوات کئی بندر ہے وہ محبت وہ کرنے خیست شیر اور کافر تا محبت دشاوات کو بیا تصویر کے مزین دے خود سے پہ ترجیح پہ اور تزیم سے پہ داغے غور گنت داغے ثواب گنت دوسری ذریعے کافران خلق کے لیے دنیا شہوات راجیہ گئی داخرت پا گئی بے تقب ہوئی رواج راجیہ ہونے نے گئی بلکہ زوئی نے ثواب تک کی گئی خوشحالی پہ گئی جدام رفکار کو بے تزین ہوئی نمینا خیز تک زندہ مانا یو کو سڑے نے ٹک دکلے گنالت ترجیح اور کی پو تو آپ مان لے کئی جا کے مومن گناگاروں کئی کا بل سڑے دے دے ترجیح کر ثواب کارو سرا معاف کارو کو دارے کوئی نہ داؤ کافر لے دے اگر مشتحیات پشیری دزڑوں خواہشات دنف خواہشات قرآن پڑے گئے کہ ترتیب طبعی ذکر کی انسان تقاضا طبعی تقاضا سے لاول غاری زنانا من بینیا رے سری بولے بند کم ہے سدا پذہ پر منن نسائیں اول وائی سے بنانا ویم سی زامن مستحیات جی کہنا لور پر کسی کا نئے لور کو نہ واجب خوشبو جی چدا والے اس وقت یہ واجب زامن چوشی میں دیا واری خزانے جمع شیر سرو اسپینوں قناطیر جمع کنتار خزانہ پاسندار جلاوے کا حد نہیں معلوم سے اب تمہیں تسلی گری ہتھیار گری سرو تین راجیہ مت مقام کرے دا خرچ کو جو پارا نہ واری خرچ کو جو پارا کو مومن نہ واری دیر جمع کو جو پارا واری سدا تاثر جی نے دیا سواری اور خیر المصومن اسونا خیستہ خیستہ یا اسونا نشاندار مصومت تسلیم سے ہی معلمہ نقل پہ لگولی نقل سی مانے خیس تکڑی ڈول ڈال بکڑی دارنگل کہلے مسلم ہوئی متوہ ہما استمان سارب سارب مسلم ہوئی دے پچے تو جہاد دپا رہے نا وہ جہاد بکواس پھنسے کہ سورب اس تک بس پوری اور سکار پہ نہ کہی گئی جہاد پہ نہ کہی ولا نانے ڈنگر واری نو پسمینا واری پچی مٹی واری سے دازمت میں اسے دا مستحاد لحاظ ترتیب اللہ یدا پتا تم ہو گئی ہم سی جو خود ریا کی کر سکیں دا کو معمولی فیض دا دن دنیا دا خود معمولی متا ہے چنن بھائی اور سبا بنے ہم خیال کے دنیا داسن کی موصوف صفت تھے کہ نا جن اس جن اب دنیا کی زلیل جن دے یعنی دے جن دے جن نز دے اور مانا کی نہیں پر طریقہ اضافت پر مانا کو ذکر دنیا کے عالم گھر دے دے جن دنیا دا جائز دی مانا نا چراسن کے مزاح مزاح سنے رہی اور ترکیب توصیفی تو جوڑ سے توصیفی پر لحاظ اضافہ پہ بدل لحاظ. اللہ چلے خاص تاغ کر دے خیس تو زید ورد حسن المعاد مان دے خل کو داشے خیستہ بنا لے رہے خیستہ خبر دے رہے اگر خدے کر رہے زکول طور پر سی تقابلن ذکر کی نا بشارت صرف بشارت مراد نہ نے بلکہ نعمتوں دا آخرت ذکر کی اہل دا آخرت لا چاہ لیا کرے کی نداری کی فتو نم بکار دی کا نا چکچا چال ہے اور کچھ ویا آیا خبر کم تا کو فیدمن سرا دگرے ذکر شی سیزن ہونا خیر سر مکم ویلو خیر محضا جنت چرے دیر فیدمن دیر فیدمن خالص خیر خیر محضا جو تیرشو سیزن میں بہتر شیر ٹوک ہے وقف دے سجی تو پھر اخبار ورک ہے لاول بول کر اجمال کے ماسر غور شیر ٹوک ہے دیب پہ انتظار سے چوک ہے اس وائے سے غور غور دے غور بدل کر اس کو قائم لاول داغے سجید دکھائم سے داغے چالو اور کو اللہ اداری بخصول کئی کر سدا للذین اتقوا لاور سڑی خود گر دے کی بیا دایا تیروں کو مطلب جان پڑے تھا دا جنت یو دی حاصل اول نفس استحقاق یو دے دخول ولا کامل جنت حاصل ہو دے ابتدا نہ صرف استحقاق بیان نہیں ہے جنت حاصلی کی پر صرف تقوا صرف ایمان مانے چاہے تو شرک نظام ساتھ اکر سڑے ہوئی کہ جنت پر اس دبیا پورا لرشب ناغل ابیا نور صفات پکار دیا اغل ابیا نور تین دو پکار دی چپن پیرے چم الگ بد دیا آؤ کسان لرش کرے چانے دشرک نہ بچ کرے داول درجر تقوا مراد دا پنی درب دری بانش کرے باہو نہ چبئی گی دان لائے والے ہمیشہ وہی دی پائے گے اور دیدیان دی پاکی ساتھ لے سے یا پاکی کرے سے رضامن تیاگ اللہ کو طرف نہ اور رضان من اللہ ڈاکٹر نعمتوں اصل کے ددی اور نعمت نہ قربان امام شافعی رحمہ اللہ چچا کے جنت دو لو فخرے وہ تجے نعمت میں فخر دے سے رضوان من اللہ خرے بکی سڑی نہ خوشحالی در محبان و مقام یا عاشقان و مقام اللہ کو پھر رضا کی دا خیرے را کرے ذکر نہ وزیر خواہ دے اور آس کاک دوجہ نہ آخر باز و پن کو خواہ ذکر تو بندگانوں کی قسم نہیں ہے سوچ چرے وقت کار کی نہ تو بدن دپا رہے تھی دے وقت دپا رہے تھے کہ مالو چرا کا دا عام خلق کی خا سو کی اوکار کی بدل نہ والی تو رضا والی سے تو خوشحال ہے مالی سے مرا کو تو خوشحال ہے دوچت خلق بھی ذکر تو مکے نماز ذکر کریں بابو نش کریں نیرو نش کریں بیبیا نے پکش کریں عام خلق دا والی کریں خاص خلق تک واری والی جان من اللہ چه ده خدای رضایی بگیه ده اللہ رضا اللہ تعالی انی بندگان و خاص لڑان بصیر دزری بحال خبر دیں دے دل وی چدائی اور سڑے نوئی کہ مارا خود دروازہ بکل ہے زبن بک سر اور دن نہ کم کر پٹیل کی رزم جنت پر لرشم داخل دنیا خیرات میں ہوا ہے اللہ اکل بندگان انہی چکم دا جنت مستحق رہے العباد دلتے بارے خاص کر الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا دا دل الذین تقون بدل دا زانے چی دا شرک بچ کر رہے اس رو رو زدب حال کے ترقی راضی دے با جنت تزی دا سی چی دا غور دا زار نبم بچی ہو کلا چی دا محنت ہو کئی ویسا رکھا دا کسانی وی یا رب آیا کلنو کو ایمان دا ہو رہے دے تقاون دا ایمان پتا لے گئے فَسْتُبَقِمْ تَا گُنَاوْنَا زَمُنْغَا وَبَشُسَا تِمُنْغَا عَذَابْ دَوْرْنَا قرآن کی چیزوں میں دعا گانی دی کا نا پائے کی وسیلے اشتا خلق ہوئی جیتا کو وسیلے نہ مانے لیکن ہوں گا وسیلے من تو ہر دعا کی وسیلہ اشتا تو یہاں پکے وسیلے ہی بے اسم اللہ دا کو ضروری وسیلہ دا ربنا ربنا اللہ ربوبیت ذکر کے رہا وسیلہ دویم پدی آیت کی وسیلہ سے ایمان ایمان وسیلہ رہا اننا آمننا تا پکے وسیلہ شوا نہ دعا پکے دار جفق کر لنا وکنا مطلب سے داخل دا ایمان اور دا توحید پہ وسیلہ بانی جنت گواری بخشش گواری اکینا گواری دا للذین اتقوا خلق اس پنج صفات جدا ذکر کی ماتے در تو تکمیل ہوئی یو کو نفس متقیر مانے نفس معاہد اللہ جنت بدر کم سپکے گا ماں وہ سوئی کہ پنج صفات دان سر نور پیدا کر کامل جنت داریا صفات خمسہ دا چچا کے رائشی نہ آب و پنچ پی رہی اب پورا مسلمان اب اسی صابرین مکیل تقوا بشتر ہے دوسرے کے نظام صاحب تک شرک صورت دے بندے کا صورت ہے